kafir olanlara. Evet, onlara çok şiddetli bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenlere de mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.